Goedemiddag, we zijn live op Radio Pattenpoel. Hi, goedemiddag. Goedemiddag, gaat het nog wel goed met u? Want, het gaat uitstekend met mij. Die haren zien een beetje bleek. Ja, dat komt met de jaren, hè? Die bleke haren. Oh, dat is het verstand. Ja. Uitzicht in bleke haren. Hopelijk een stukje wijsheid. Kijk eens. Ja. Wat is jouw rol? Doe jij iets vanavond? Ik doe zeker wat vanavond. Ik ben Professor One. En Professor One, he professes oneness. Professing is beleiden. Dus ik beleid de eenheid. Dus voorbij het schaduw en het licht, voorbij de zon en de maan, voorbij links en rechts, en arm en rijk en zwart en wit. En the moon and sun, I am Professor One. Zometeen ga je zeggen dat ik op mijn knieën moet, ik weet niet hoor. Nee, dat niet. Maar ik kan wel de rap doen, wil je een voorproefje van de rap? Ja. Oké, komt-ie. Don't buy the separation that they teach us to play. Never give in to your fears. Choose love over hate. There is no division between us, you see. We're in this thing together. All we got is the we. Let's celebrate our differences. What makes us unique? Let's open our hearts and choose love when we speak. If you've chosen the red pill or the blue or the green, it doesn't really make a bit of difference to me. All of the people all over the world. Your eyes are like diamonds and rainbows and pearls. Together in love and in light and in key. One people, one planet, one destiny. The stars and the planets and the moon and the sun, we are kids of the cosmos, together we're one. The stars and the planets and the moon and the sun, we are kids of the cosmos, together we're one. We are kids of the cosmos, together we're one. Oh, die een. Ja, ik was even in de war met een andere een, die is heel eng. Nee, dit is de eenheid. Ja. Ja. Nou ja, dat is. Nou ja, geweldig, prachtig. Ja, nou hoef je de show niet meer te zien. Nou weten we alles. Nou, dat komt dan met een hele dikke vette band. En met veel bombarie en licht en dansers en veetjes, elfjes, bostrollen. En de hele mikmak. Dus nee, ik zou er wel bij zijn als ik jou was. Goed? Ja, ik denk het wel. Ja. All right. Dankjewel. Hey, peace, brother. Ja. Nou, dan hebben we alvast iets gehoord van wat er vanavond staat te gebeuren. Ik ben nu even beneden in de zaal. Even kijken wie er hier allemaal zijn. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel.